czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do niedzieli łap promocję Allegro Days do minus 40%. Czekają na ciebie setki produktów z różnych kategorii i w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na wsparcie rolników dotkniętych stratami w uprawach rząd przeznaczy niemal 500 000 000 zł, zapowiedział to minister rolnictwa. Nadal nie udało się odnaleźć obiektu, który wleciał ponad tydzień temu do Polski podczas rosyjskiego ostrzału Ukrainy. Brytyjczycy zawieszają część licencji na sprzedaż broni do Izraela. 480 milionów złotych przeznaczy rząd na wsparcie rolników dotkniętych stratami po przymrozkach oraz gradobiciu w kwietniu i maju, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Szef resortu spotkał się z rolnikami w podkarpackim ośrodku doradztwa rolniczego w Boguchwale koło Rzeszowa. To są dopłaty dla sadowników, dla rolników uprawiających owoce miękkie i dla upraw winorośli, a więc jest wsparcie, to jest około 480 milionów złotych. W początku października będą przyjmowane wnioski, musimy dopłaty zrealizować do końca grudnia. Lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kondrów apelował do rządu o realizację wcześniejszych porozumień dotyczących wsparcia dla rolników. Przypomniał o obietnicach dotyczących dopłat oraz uruchomieniu kredytów w związku z napływem produktów z Ukrainy. To dwa przyfrontowe województwa, które są tutaj z Ukrainą i powinny być jakoś tutaj w pewny sposób docenione. Myśmy najwięcej ucierpieli z tego względu, że te płody bezpośrednio wpłynęły na nasz region, na województwo podkarpackie. Nie mogliśmy sprzedać tego zboża. Nie mieliśmy tej płynności finansowej. Na spotkaniu omawiano także kwestie związane z ograniczeniami w imporcie towarów z Ukrainy oraz przyszłością integracji Ukrainy z Unią. Wieczorem zakończył się 8 dzień poszukiwań obiektu, który wleciał do Polski od strony Ukrainy i zniknął z radarów na terenie gminy Tyszowce w Lubelskiem. Poszukiwania będą kontynuowane jutro. W nocy z niedzieli na poniedziałek tydzień temu Rosja zaatakowała ostrzałem rakietowym 15 obwodów Ukrainy, w tym także te sąsiadujące z Polską. Nie wyklucza się, że do naszego kraju wleciał jeden z dronów. Rodzice powinni wspierać swoje dzieci, motywować je do nauki, ale nie wyręczać. Dzisiaj ponad 4 700 000 uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny. Wielu z nich z obawą wraca do nauki i obowiązków. Jak mądrze wspierać dziecko i budować w nim poczucie własnej wartości? O tym opowie Joanna Stankiewicz. Najważniejsze jest uświadomienie dziecku, że mamy prawo do błędów, bo uczymy się na błędach. Więc jeśli dostanie gorszą ocenę, to nic się przecież nie stało. Można się nauczyć i to poprawić, wskazuje psychiatra profesor Małgorzata Janas-Kozik ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. To jest przygotowanie dziecka do tego, że nie boi się wyzwań i nie popada w rozpacz, kiedy mu coś nie wyjdzie i nie dyskwalifikuje siebie natychmiast. Profesor Janas-Kozik dodaje, że uczeń też musi mieć czas na odpoczynek i relaks. Żeby sobie poleżało na kanapie, żeby posłuchało muzyki, żeby trochę zresetowało swój umysł przed przygotowaniem się na następny dzień. Ekspert radzi też, aby zwrócić uwagę, czy nasze dziecko nie jest za bardzo przeciążone dodatkowymi zajęciami. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Zapora na wschodniej granicy Finlandii będzie wyższa niż pierwotnie planowano i docelowo ma mieć 3,5 metra wysokości. Bardziej gęsty będzie również splot bariery, poinformowała fińska Straż Graniczna. Służby zdecydowały się zmodyfikować projekt budowy zapory. Testowy, liczący 3 km odcinek metalowej bariery zwieńczonej drutem kolczastym, ukończono jesienią ubiegłego roku. Jest on w pobliżu przejścia granicznego w Imatrze. Łącznie Finowie w najbliższych latach chcą zabezpieczyć 200 km z ponad 1300 km fińsko-rosyjskiej granicy. Płot stanie głównie w okolicach najbardziej popularnych szlaków komunikacyjnych. Brytyjczycy zawieszają część licencji na sprzedaż broni do Izraela. Powód? Londyn uważa, że jest ryzyko, że broń mogłaby zostać użyta z pogwałceniem praw człowieka. Adam Dąbrowski. Szef MSZ David Lammy mówił w parlamencie, że raport, który znalazł się na jego biurku, nie zostawia mu pola manewru. Nie mogę wyciągnąć innego wniosku. W przypadku niektórych brytyjskich transferów broni z Królestwa do Izraela istnieje ryzyko, że mogą one zostać wykorzystane do poważnego naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego albo też do pomocy w tym naruszeniu. MSZ podkreśla jednocześnie, że Londyn nadal wspiera Izrael i chce bronić jego bezpieczeństwa. To nie nie pierwsza podobna decyzja. Inne miały miejsce za czasów premierów Margaret Thatcher, Gordona Browna i Davida Camerona. Królestwo nie należy do największych eksporterów broni do Tel Awiwu. 2/3 to transfery z USA, 30% z Niemiec, a niemal 5% z Włoch. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogodniej słonecznie, temperatura od 27 stopni do 31, chłodniej miejscami na wybrzeżu około 26. Upalnie ma być do czwartku. Tej nocy w rejonach podgórskich możliwe przelotne opady deszczu i burze. Na termometrach zobaczymy od 13 do 17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Jest 8 po 10, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w drugiej części audycji GH+, a przywitała Państwa w tej odsłonie grupa Los Bichos, grupa, która pochodzi z Londynu, tam się zawiązała, ale nie jest stricte angielska czy nawet brytyjska, dlatego że oprócz Angielki to cztery dziewczyny. Oprócz Angielki w zespole jest również Australijka, Szwedka i Urugwajka. Ciekawie, prawda? Toki Toki to jest drugi album grupy Los Bichos. Ukazał się przed kilkoma dniami. Za nami utwór, który promował tę płytę na singlu La Bomba, a teraz utwór tytułowy. Los Bichos. Muzyka w 99% instrumentalna, dlatego że dziewczęta trochę pokrzykują, czasami skandują i to tyle jak dotąd. Don't Change to tytuł utworu, który przed chwilą wybrzmiał, a wcześniej Toki Toki, Charlie Charlie. Oba utwory z albumu Toki Toki. Być może pamiętają Państwo piosenkę Dziewczyna z Seattle grupy Buzz Growki. Otóż ten zespół, którego płyta, debiutancka płyta długogorąca ukaże się jeszcze tej jesieni, nie wziął się znikąd. To znaczy, to nie jest tak, że to jest taki debiut, całkiem debiut, może tak to ujmę, może nie do końca zgrabnie, ale album owszem, ukaże się jesienią, natomiast wcześniej, na przestrzeni ostatnich paru lat, bo zespół powstał około 4 lat temu, grupa wydała epkę i kilka singli. Teraz przypomnę Państwu, a może przedstawię raczej, parę piosenek z tego nieco wcześniejszego okresu w działalności grupy Buzz Growki. We'll be right back. jak mleko na półce, jak produkt w sklepie, jak mleko na półce. Bas Grołki i piosenki, można powiedzieć, na temat. Lokalny surfer, czyli olecie i wiatr zabrał ciepłe dni. No to już mniej, dlatego że jeszcze tych ciepłych, a nawet gorących dni będzie co najmniej kilka do końca lata kalendarzowego albo i dłużej. Yannis and the Yo to jest właściwie, jakby to nazwać, projekt, to jest nieładne sformułowanie, zespół też średnio, powiedzmy, że przedsięwzięcie Yannisa Filipakisa, no powiedzmy, że solowe, z Tony Allenem. Tony Allen co prawda nie żyje już od dłuższego, od kilku lat, natomiast kiedyś wcześniej poznali się i zdążyli wymienić się doświadczeniami i nawet zarejestrować trochę dźwięków. Efekt Lagos, Paris, London. Taki jest tytuł epki, którą firmuje, no nazwijmy to, zespół Yannis and the Yo. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading sun. Be mine when I'm on the fire, my clementine, I'll bear in mind things you said to me, things you said on that day. Someday, be mine when I'm far, my clan. see my friends under shadows of the pines. I'm in my time with protection from the sky. Rain can't reach me or the fear of the day. Can't Reach Us, a wcześniej Clementine. Oba nagrania pochodzą z epki Lagos, Paris, London. I to jest świetna płyta. Naprawdę szkoda, że tylko 5 utworów jest na tym wydawnictwie, bo gdyby nie to, to murowana kandydatka do jednej z płyt roku bieżącego. Teraz zespół, który nagrywał przed wieloma laty i po dłuższej 14-letniej przerwie wrócił. Więc najpierw przypomnijmy sobie, jak brzmiał przed zawieszeniem działalności, tak możemy sobie to określić. Rose i Jen to są imiona dwóch pań, które za chwilę nam zagrają i zaśpiewają. Thank you. Piosenka sprzed lat, Hello Rain. Sprzed lat, dlatego że duet Softies, The Softies, bo o nim mowa, wrócił po 24-letniej przerwie. Tak, takie przerwy również się w muzyce zdarzają, jak się okazuje. Rose Melberg i Jen Sbradzia. W międzyczasie występowały w różnego rodzaju innych zespołach, aczkolwiek niespecjalnie znanych poza Stanami Zjednoczonymi. No i ukazała się wreszcie nowa płyta, tak jak powiedziałem, po bardzo długiej przerwie, tytuł albumu The Bed I Made. Thank you. Rosy Jen, czyli duet The Softies z najnowszego albumu The Bed I Made. Dwie piosenki. Go Back in Time i I Said What I Said. Dwa głosy, dwie gitary i jak się okazuje, wystarczy. Przed kilkoma tygodniami prezentowaliśmy Państwu nową piosenkę duetu The Dumplings. Jest kolejna. Tytuł To nie powtórzy się. W strachu czas gryzie ciał, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście drżą ręce, w każdym geście. Małym znikniesz cały, metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. To nie powtórzy się i The Dumplings. Na razie nie jest znana, nie jest znany termin nowej płyty duetu Justyny i Kuby, ale wiadomo, że niedługo ruszają w trasę, a później może coś się wyjaśni. Druga nowość na dziś to Joanna Longicz, czyli Tęskno. Jestem tu z tobą. Joanna Longicz, czyli Tęskno i piosenka Z Tobą. Audycja GH Plus powoli dobiega końca. Zrealizowała ją Elżbieta Malinowska. Przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Po 23 do kolejny odcinek audycji Ludzie zaprasza Michał Nogaś. Jego gościem będzie Łukasz Orbitowski. A na zakończenie audycji GH Plus posłuchamy kobiety o wielu talentach. Prócz tego, że śpiewa i gra na różnych instrumentach, jest również performerką, literatką, wynalazczynią i niewykluczone, że jeszcze można by do tego dodać parę innych określeń. Laurie Anderson wraca po 14 latach płytą Amelia, a na tym albumie pomaga jej w paru piosenkach Anoni. I tego duetu posłuchamy już za chwilę do końca audycji. Bardzo Państwu dziękujemy, życzymy spokojnej nocy. Do usłyszenia. Roll down like carpets down to the water's edge. Southerly winds, a mist, a sudden sandstorm, a sudden sandstorm, a sudden sandstorm. Trees and jute mills glaring in the sun. June 18th, gray skies. Gray skies. We landed Dum Dum Airport. Streets are white, white bulls walking everywhere. Past the many mouths of the Ganges and the Brahmaputra River, of the Ganges and the Brahmaputra River. Vivid green boats below, fishing for pearls, fishing for pearls. Bought a knife, shipped the parachutes home today. Shouldn't need them anymore. No, we shouldn't need them. Over the open ocean, where there's no place to land, no place to land, no place to land. Mid-Pacific. Location. Unknown. Friend. Out cold. flashed out at the back. And down below, waves. I don't even have my own name. I'm going to fly into the sunset. Drop down. Full fathom five, thy father lies. Those are pearls. Where did I get this obsession to hurl myself against the sky? And Alan Ginsberg singing, America, why are your libraries full of tears? What's that sound? Everybody knows what's going down. America. Into the dark. Autopromocja. Opowieści z życia. Wesołe, smutne, angażujące. Bardzo różnorodne. Ludzie. Dziś po 23:00 gościem audycji będzie Łukasz Orbitowski. Od lat jeden z najpopularniejszych polskich pisarzy. Wkrótce, uwaga, wokalista, ale także aktor i, co niezwykle istotne, twórca seriali kryminalnych, w tym Jazgotu, opowieści o oszustach. Moja metoda pisarska wyraża się w beletryzowaniu prawdziwych wydarzeń, przy czym ja je bardzo zmieniam, bardzo konfabuluję. Zapraszam po 23:00, Michał Nogaś. Ludzie. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Sponsorem audycji jest mBank. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.